Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Концерты коллективов Спадлаша, Купальские обрады, шмат доброй гульни. У Ланеве, что у Чижовской гмини, отсвятковали фест Купаленка. Анна Петровская, витаю передачи под знаком погони. Сегодня почуем, як у Ланеве проходила белорусская купалле. Поговорим так само про ситуацию родной мовы на Беларуси. Але починаем от культурницких поведомлений. У ближайшую субботу у Белавежи отбудется традиционная белорусская купалле. У программе, між іншим, купальский карагод, концерт коллектива с Польши и Беларуси, де обрадовая частка и забава. Початок о 21 године у местовом амфитеатре. До конца вересня можно досылать свои працы, здымки на фотоконкурс «Подляша у объективе» имя Виктора Волкова. Мета конкурсу – это показать пригожусть подляской земли, де мастацкая презентация «Подляша». А зараз переходим до нашей первой темы. Песни, танцы, купальские обряды, шмат доброй гульни. Целые семьи гуляли на фесте Купалинка у Ланеве, что у Чижовской гмине. Мы калісьці так само святкавали купалле, а мероприемство важное для всей нашей гмины, говорят удельники фесту. Катерина Тиханюш. З Бучанки, са з Буча. Заўсёды выступаеце ўжо тут на фэстыне Купалінка ў Леневе? Так, же, то же ж наша тут агміна, то як ж без нас каб было? Тут бардзо файно, маем сваю Купалінку. Тут віночкі пускаем. Важны, для людзі трошку якась розрывка, і для молодзёжы. Показую тую традыцію колішню, же як то пускалі дзівчынята віночкі, хлопцы лапалі. Чи яго там першого злапає, то вже тая дзівчына замуж вийде. І што справджваецца? Може, комусь збилося. Купалінка, віночкі. Ну, зеспалу трохи прибиває. Вільні зесполи бувають. Своє виступають обов'язково? А своє обов'язково, бо як ж ми? Своя гміна, то мусимо вже. У вашому репертуарі є купальські пісні? У нашому репертуарі свої пісні. Колишні наші пісні мої. Навчилися від наших маму, бабцю. Пам'ятаємо їх і їх так повторяємо. Хабарі ще десь чуємо свіжу, то доучимося. Тут є вінки, йдуть до річки і пускаємо ті вінки. А хлопці пригають у річку і лапають їх молоді такі. Колись... При моєй ще, як я була панною, шукали квітку папороті, казали в лісі, хто знайде там хороша вельми квіточка небеска цвіла, теж щастя, то вже хто знайде. 10 років тому постановили по раз перше зорганізувати в таким чудовним місці. Юрій Василюк, Войдих міни Чижи. Обок знайдується малюткий збірничок водне, який замінюється на великий збірник, бо 10 років тому я по раз перше тут приїхав, узнав, що це є... Dobre miejsce do tego, żeby zorganizować kupalinku. Początki nie były zbyt imponujące. Miejsce jest na tyle interesujące, ciekawe pod względem krajobrazu, przyrody. Przyciągajesz to roku, 10 lat, że jesteśmy tutaj. Stajecie coraz bardziej atrakcyjna. Kupalinka to jednak spotkanie z naturą. Tutaj w okolicy Leniewa dysponuje gmina własnymi nieruchomościami. Ta impreza ma je spowodować, że w przyszłości jednak powstanie zbiornik wodny i wsio wskazuje na to, że uda się nam przygotować dokumentację na budowę. Leniewo bude bardzo atrakcyjną miejscowością. Leniewo miejscowość prawie zapomniana przemieniuje się. W dużej mierze dzięki Kupalinci i idei budowy zbiornika wodnego. Tak, że nie w zabawie budować puskać wianoczki na czystą wodę i u nowym zbiorniku? Ja думаю, że tak. Do 18 roku jest szansa na to, że powstanie zbiornik wodny, z którego budu korzystać i wsie. Położony w takim mieście, w takiej naturalnej otulinie leśnej, może stanowić naprawdę wielką atrakcję. Юрий Генєв, Гуркевич, компаніатор зесполу Чижевяні, Чижов. Велике традиційне свято, яке святкується не тільки у нас у Білорусі, а й тут у Польщі. Що для нас свято Купалі? Це вельми цікава традиція пошуківання квітки, приготування вінков і приготування білоруських таких народних пісень і купальських пісень. Чи купальне тут на Білосточчині відрізняється від купальне на Білорусі? Саме основне, що все те саме. Тільки, звісно, є відмітні такі невеличкі, є своє щось таке, що привносить якийсь такий свій колорит. Щороку хтось там знайдеться такий, який води зимної не боїться, і витягають. Де ваш віночок? Перед автобусом. Зроблений вже? Так. Чекає? Чекає, чекає. Така несамовита імпреза, яка має свій клімат. Юрій Якимюк, директор гмінного ощадка культури в Чижах. Опроч тієї часті артистичної обраду купальського, ми теж шукуємо трохи таких і родинних, і покази стражі пожарної, і презентацію стражі гранічної. Завжди щось нового хочемо впровадити в колейну едицію, адже то є юбілюшова едиція. Ми трансмітуємо нашу імпрезу наживо. Можемо побачити безпосередньо трансмісію в інтернеті на нашій стороні інтернетовій, де є виділений лінк, де можна собі вийти. І той, хто не може прийти до нас з різних причин, буде трансмісію бачити наживо і разом з нами те, що переживати. Певна таємничості, ніч, де наші предки вже потрапили бавитися в спосіб такий інний, такий таємничий. Ще та місія тому служить, бо є урокливе, є так трохи далі від цивілізації, має свої уроки, має свою таємничість. Новий колектив «Віра Сищижов». Ірина Лукашук. Виступали у прошлом році. Колектив нас існує 2 роки, буде у вересні. А 1 червня цього року нам дали назву «Вірас». А так ми виступали як колектив з кружка пенсіонерів. Перед усім то ліс і речка. Природа така, що тільки шукати квітки папороті вночі і вінки пускати, правда? Де ваші віночки? Зробили вінка, але брат уже давно-давно обходять купальне. Зрівнання дня з ночю. Ну і шукають квітки папороті, квітки щастя. Були колись так, що через вогнища скакали. І обов'язково пускати вінки на воду з квіток? Так. А хлопці, як виловлять чогось там вінка, то значить, що з того кружка, з того гурту дівчина вийде замуж. І тут у Ленєві, як купальне відбувається, то скачуть у воду і ловлять вінки. У вашому репертуарі зараз є ось ніяка купальська пісня? Маємо таку пісню «Літня ночка купальна». Літня ночка купальна, ясна ростая вознічкою, падають зорі світальником. Чистія води гринічная, ой, ты, девчиночка милая, як же ты світу пригожила, ласкавка ты покрилая, світлий мой сон розтривожила, ты мне ясною приснилась, не разгадав мені чари, серце паривно забиє. Легкими крилами мара, повна тебе не нагнаня, стрілля часиною камою. На Білорусі зараз відчувається неуживання рідної мови. І хоча білоруська мова з'являється адмітністю нації, бувають хлопоти з відкриттям білоруських класів з навчанням по-білоруську. Однак стан з рідною мовою у цілому не такий безнадійний, говорить старшиня товариства білоруської мови ім'я Франчішка Скарини, історик і археолог Олег Трусов. Коли чоловік хоче розмовляти по-білоруську, він буде розмовляти, коли буде вчитися в нормальній російській школі, як я, наприклад. А може навчатися білоруською школи і бути таким, ну, як у нас половина наших міністрів скончили білоруськомовні військові школи. Ну, чомусь по білоруську не говорять. Елемент едукації вельми важний, але він не з'являється основним. Основне – це ментальність чоловіка. Більшість наших емігрантів своїх дітей не віддавали в білоруські школи. Але тим не менше, навіть внуки говорять, якої вонки сурвіли. Тому що вдома говорять. Самая головная проблема, на якой мове говорят дома, у семьи. То же самое на Белосточчине. Коли патриоты белорусские, дети ходят в польские школы, все равно дома по-белорусски разговаривают. Так что школа – это не самый такой основный момент самосвядомости. Я пришел на белорусскую мову в 82-м году. І можу порівняти. Я переходив 2 роки. І що тоді було в Мінську, зараз це небо і земля. У 82-му році навіть білоруську літературу вивчали по-російську. У Мінську ніяких школ класів близько не було. Говорили на вулицях 100 чоловік. І коли я розмовляв по-білоруську в тролейбусі, називали націоналістом, плявали і біться кидались. Я провів по-білоруську всю кампанію Верховний Совет. хочу. И своим доверенным особам забронил по российскому. И выиграл. Тому что у народа была тяга. А зараз эта тяга вельми великая. Тому нема чего плакать или слезы, а треба писать заявы и отдавать детей и внуку белорусские школы и классы. Коли ты белорусский патриот, размовляй усюды по-белоруску. Ніхто не забароне. Артикул 18 закон об скаргах громадян. Ми добилися, що на якій мові напишете, на такой чиновники отказують. Да, і стали отказывать по-белоруску. Треба самого себе поважать. Тоді поважать будуть тебе. Коли ти сам на гэтай мові не змовляєш у крамі, я кажу вельми просто. Не нав'язуйте нікому свою білоруську мову, но самі ні при яких умовах по-російську не змовляйте. На думку Олега Трусова, каб білоруская мова вернулася ва ўжытак, неабходныя супольныя намаганні людзей і дзяржавы. А ў гародні намаганнямі бацькоў-патрыётаў таксама паўстаюць беларускамоўныя класы, гаворыць сябра таварыства беларускай мовы ў гародні Віктар Парфёненка. Сітуацыя стабільная, але яна патрошку мяняецца ў лепшы бок. Хаця ўсё пакуль што трымаецца на грамадскіх пачатках і на грамадскай ініцыятыве. Існуе дзве базавых школы, на якіх будуецца беларуская адукацыя. Пачатковая школа прапанавала дзве кропкі, дзе дзеці тых бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску, падавалі туды заявы. Гэта 32-я школа і 34-я. Калі казаць пра 32-ю школу, то там сітуацыя станоўчая. У гэтым годзе павінен адкрыцца паўнавартасны беларускі клас. Прынята такое рашэнне, што клас там будзе. Што тычыцца 34-й школы, то нягледзячы на візіты сяброў таварыства беларускай мовы, традыцыйныя візіты на бацькоўскія сходы, на агітацыю, тым не менш бацькі заяўкі амаль не падаюць. Калі казаць пра дашкольную адукацыю, бацькі дашкалят у гэтым годзе павінны адкрыць яшчэ адну групу. У нас была адна група беларуская, шматузростовая, это значыць там на 2 гады была створана адна група. Мы бачым, што сітуацыя троху змяняецца, нягледзячы на ўсю гэтую расійскую прапаганду. Людзі патрошку, як кажуць, патрэбны відавочна ўсё ж такі час для таго, каб беларусы адчулі сябе беларусамі. На жаль, дзяржава гэтаму не спрыяе, але працэсы ў грамадстве змяніць складана. У гэтым годзе ёсць надзея, што адна з гімназій гародні створыць беларускамоўны клас. Паглядзець у раённыя цэнтры, там спакойна існуюць беларускія класы, то вось у нас у гародні, ну, гэта заўсёды была вялікай праблемай. У нас праходзіла канферэнцыя справаздачна выбарчая таварыства беларускай мовы. У нас не так ужо і дрэнна, бо ў іншых абласных цэнтрах сітуацыя яшчэ горшая. Сёлета таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адзначае юбілей 25-годдзя. А я нагадваю, што калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogonsobaka.radio.bialystok.pl. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. А заўтра ў перадачы пад знакам пагоні ў 18:45 сустрэнецца з вамі Марык Забродскі. Бывайце. Я маленькая айчына, беластоцкі родны край. Басаноса пёсце жыны, што пралягли праз поле гай. Цэніць тут навучуся працу, хамонку шчыры народ. Я страчить, ты дорожейшая, что вот. Шуя криницы марноих и снов. Моя маленькая айчына, я твой отданный верный сын. Тебе николи не покину, моя калыска, мой спадшин. Oh,